حروف شدیدہ کا، حروف شدیدہ کے معنی ہے کہ وہ اپنے مخرج سے شدت کے ساتھ نکلیں، کیونکہ ان میں اخفاء اگر ہو جائے گا تو پتہ نہ چلے گا کہ کیا لفظ ہے. اب ہم ہمب نتایا کو آپ نے جو کہا تو با کو ایسے مار دیا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ با اندر رہا یا اس کو کسی نئے تعلیل کے قاعدے سے آپ نے جھاڑ دیا. چلیے انما ہمب نتایا چلیے، یعنی عائشہ و اسماء قال اشار تھا انہ قد اذن لی فی الخروج قال صحبت یا رسول اللہ قال صحبت قال یا رسول اللہ ان عندنا قطعی آتهما للخروج فخذ احداهما فقال قد اخذتها بالثمن وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لا يبيع على بيع اخيه ولا يصوم على صوم اخيه حتى ياذن له او يتركه. لا يبيع على بيع اخيه، آدمی نہ اپنے بھائی کی بے پر بے کرے اور نہ بھائی کے سوم پر سوم. سوم کے معنی ہے نرخ، معلوم کرنا، بھاؤ کرنا. روایت جو ذکر فرمائی ہے اس میں بے کا ذکر تو ہے لیکن سوم کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس کے اس بات کی دو تقریریں ہیں. ایک تقریر تو یہ ہے کہ لفظ بے بالاشتراک تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بے فروخت کرنا اور شرا خریدنا اور سوم نرخ معلوم کرنا. مصنف نے لفظ کے عموم سے دونوں معنی ثابت فرمائے. اور دوسری تقریر یہ ہے کہ حسب عادت مصنف نے بعض دیگر طرق کی طرف اشارہ کیا. آئندہ بخاری شریف کتاب الشروط میں حدیث آ رہی ہے، اس میں سوم کا ذکر ہے. پھر بے علا بے لب اور سوم علا سوم اخ کی شکل یہ ہے کہ ایک آدمی کسی سے معاملہ کر رہا ہو اور دوسرا اس میں داخل ہو جائے. فرض کرو ایک آدمی نے کسی کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی اور مشتری کو خیار شرط دے دیا. اب ایک دوسرا آدمی مشتری سے کہتا تو یہ چیز واپس کر دے اور میں تجھ کو یہی چیز اس سے کم قیمت میں دے دوں گا. یہ ہے بے علا بے اخ. اور اسی سے سمجھ لو کہ ایک چیز ہے شرا علا شرا. ایک شخص نے کسی سے کوئی چیز خریدی اور بائے نے اپنے لیے خیار شرط رکھا. ایک آدمی آ کر بائے سے کہتا ہے تو اس بے کو ختم کر دے اور میں یہی چیز تجھ سے زائد قیمت پر لے لوں. اور سوم علا سوم اخ یہ ہے کہ دو آدمی باہم بات چیت کر رہے ہیں، ایک تیسرا گھس کر بات چیت شروع کر دے. یہ تینوں صورتیں بالاجماع ممنوع ہیں اور اگر بے ہو گئی تو اس صورت میں اختلاف ہے. امام حنیفہ اور شافی کہتے ہیں معصیت کے باوجود عقد تام ہو جائے گا. داؤد کہتے ہیں کہ عقد باطل ہے. امام مالک و احمد رحمت اللہ علیہ فرما کی دونوں روایتیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطلان کے قائل. چلیں. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيع اخي. یہ جو اخی ہے کی قید ہے، آیا اعتراضی ہے یا اتفاقی ہے؟ اوزائی اور ابو عبید بن حربویہ کہتے ہیں اعتراضی ہے، ذمی کی بے پر بے جائز ہے. لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں یہ قید اتفاقی ہے، کسی کے بے پر بے، کسی کے شرا پر شرا، کسی کے سوم پر سوم جائے. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضرا لبعض ولا تناجش ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يكتب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما في انائها. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض بيع المزايدة. مزايدة نيلام. آية نيلام جائز ہے اور اس میں خریدنا جائز ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. جمہور علماء جواز کے قائل ہیں. ابراہیم نخعی رحمتہ اللہ علیہ کراہت کے قائل، اوزائی اور اسحاق فرماتے ہیں غنائم و مواریث میں نیلام جائز ہے اور باقی امور میں ممنوع ہے. جو لوگ کراہت کے قائل ہیں وہ تو بازار کی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں بے مزاحدہ کی ممانعت وارد ہوئی ہے، اور جو حضرات غنائم و مواریث کے ساتھ تخصیص کرتے ہیں وہ مسند احمد کی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں مہان یبی احد کملا بے خیر والغنائم والمواریث وارد ہوا. جمہور علماء جواز کے قائل ہیں اور سنن کی احادیث سے جس میں صراحت ہے بے مزاحدہ کا کی اجازت وارد ہے استدلال کرتے ہیں، اور کراہت کی روایت کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ روایت ضعیف ہے، اور جس روایت میں غنائم و مواریث کا ذکر آیا اور اس کا استثناء آیا ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ عام طور سے چونکہ مغانم اور مواریث میں یہ بے چلتی ہے اس لیے یہ استثناء کیا گیا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ اجازت غنائم و مواریث کے ساتھ خاص ہے. چلیے. وقال عطاء ادركت الناس لا يرون باطا ببيع المغانم فيما يزيد. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حسين المكتب عن علم يشتريه مني فاشتراه نعيم. یہ ترجمہ ایسا سمجھو گویا یہ نہیں ہے بیع على بیع لخص استثناء، یعنی بیع على بیع لخص ممنوع ہے لیکن اگر نیلام میں ہو تو جائے. چلیے. فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه رجلا اعتق. یہ رجل ابو مزدور ہے اور غلام کا نام یعقوب قبطی ہے. مسند احمد اور نسائی وغیرہ میں تصریح وارد ہوئی ہے. چلیے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث من يشتريه مني، اس لفظ سے مصنف رحمت اللہ علیہ نے بے مزاحدہ کو ثابت فرمایا ہے، کیونکہ نیلام میں یہی ہوتا ہے. کون ہے اور کون بول رہا ہے؟ شریف. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع. نجش اور نجش کہتے ہیں اثارت السیل کو، شکار کو اس کی جگہ سے اٹھانا تاکہ شکاری پکڑ لے. اصطلاح بے میں نجش یہ ہے کہ آدمی کا خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور قیمت بڑھا دے تاکہ دوسرا دھوکے میں پڑ کر خرید لے. بات پر اجماع ہے کہ نجش حرام. ابن عبد البر، ابن عربی اور ابن حزم کہتے ہیں حرمت اس وقت ہے جبکہ سمن مثل پر اضافہ کر دیا جائے، اور اگر سمن مثل پر اضافہ نہ ہو تو حرمت نہیں، بلکہ قاضی ابن عربی کو کہتے ہیں آدمی سمن مصر تک پہنچانے کے لیے نجش کر سکتا، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خیر خواہی اسی طریقے میں منحصر نہیں ہے، بلکہ آدمی سامان والے کو جا کر بتا دے کہ تیرے سامان کی قیمت اتنی ہے، اگر وہ ہو گئی تو اس صورت میں اختلاف ہے امام حنیف و شافی کے ہاں، بے ہو جائے گی، ظاہریہ کہتے ہیں فاسد ہے، اور مالک و احمد کی ایک روایت یہی، لیکن حنابلہ کا راجح قول یہ ہے کہ اگر اتنا اضافہ ہو گیا جس کو لوگ برداشت کر لیتے ہیں پھر تو کچھ بھی نہیں بہتام ہوگی، اور اگر زیادہ اضافہ کر دیا جس کو عادتاً لوگ برداشت نہیں کرتے تو اس صورت میں مشتری کو اختیار ہوگا چاہے بے تو رکھے چاہے ختم کر دیں۔ مالکیہ کہتے ہیں اگر بائے نے نازش کے ساتھ معاہدات ساز باز کی ہے پھر تو مشتری کو اختیار حاصل ہوگا، ورنہ اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ امام بخاری ظاہریہ کی طرح نجش کو حرام قرار دیتے اور بے تو باطل کہتے ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً نجش سے مطلقاً منع کیا ہے۔ امام بخاری کی ذہانت کو دیکھو، بے مزائدہ اور بے نجش دونوں اس بات میں شریک ہیں کہ سمن بڑھایا جاتا ہے، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ لائے، اولاً مزائدہ کو ذکر کیا اور اس کا جواز ثابت کیا، اور ثانی نجش کو لائے اور اس کا عدم جواز ثابت فرمایا۔ انبیاء المزاہدہ و نجش اشترکان فی زیادت سمن ولیکن زیادت تقدیم فی الاولى ممن یرید الشراء فہو جائز والثانی یقول ممن لا یرید الشراء فلا یجوز۔ وقال ابن ابی عفان ناجش آکل الربا خائن وهو خداع باطل لا یحل۔ بس یہاں آ کر ناجش آکل الربا خائن پر ابن ابی عفا کا کلام پورا ہو گیا، اور بخاری نے اس کی کتاب الشہادات موصول روایت فرمایا، اور آئندہ کلام وہ خدام باطل لا یحل یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تفقہ اور ان کا کلام۔ یہاں ابو سعادات ابن الاسیر کو وہم ہو گیا، انہوں نے اول تو اس کو تعلیق ذکر کر دیا اور دوسرے کو ابن ابی اوفا کا کلام قرار دے دیا۔ چلیے، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخديات في النار ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديات في النار، اس کو ابن ابی نے القابل روایت کیا، اور ابن حبان کے الفاظ ہیں المکر والخداع فی النار، ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، یہ ایک مستقل حدیث ہے جو آئندہ بخاری شریف میں آ رہی ہے۔ حسینی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك بن نافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش وبإسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع الغرر وحبل الحبلة باب بيع الغرر وحبل الحبلة بيع الغرر وہ بیع جس میں دھوکھا جیسے بیع السمک فی الماء و بیع اللبن فی الضرع و بیع السمن فی اللبن حبل الحبلہ اس کی ایک صورت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیع حبل الحبلہ کی ممانعت سے بیع غرر کی ممانعت وقف فرمایا اور یہ بتایا ہے کہ بیع غرر ناجائز. امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث مرفوعا نقل کی ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر حضور نے بیع غرر سے منع کیا. بیع غرر بالاتفاق ناجائز ہے صرف غرر کی وہ صورتیں مستثنا ہیں جس سے تحرز ممکن ہو قلیل ہو اور مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہو جیسا کہ مسئلہ باب النساج کے تحت بتایا جا چکا ہے. ابن سیرین کہتے تھے لا عالم ببیع الغرر باسن رواہ ابن جریر بسند صحیح. علامہ ابن بطال کہتے ہیں غالباً ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کا علم نہیں ہو سکا. وحبل الحبلہ حبل حمل اور حبلہ بفتح الحاء والباء واللام حابل کی جمع ہے جو حامل کے معنی میں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل الحبلہ کی بیع سے منع فرمایا. حبل الحبلہ سے ولد مراد ہے یا ولد و ولد ال یا ولد الولد مراد ہے اور پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ مبیع ہے یا اجل المبیع ہے. امام نووی نے امام احمد اسحاق ابو عبیدہ ابو عبید وغیرہ سے نقل فرمایا ہے کہ یہ مبیع ہے اور ولد مراد. حاصل یہ ہے کہ جانور اگر حامل ہو اس کے پیٹ میں حمل ہو تو اس حمل کی بیع ناجائز ہے اس لیے کہ معلوم نہیں یہ حمل ہے یا انتفاق ہے اور اگر حمل ہو تو معلوم نہیں کہ یہ زندہ پیدا ہو یا مردہ اور اگر زندہ پیدا ہو تو معلوم نہیں کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی مر جائے یا باقی رہے اور اگر باقی رہے تو معلوم نہیں کہ صحیح الاعضاء ہو یا سقیم. غرض کی اس میں منازعات کے بڑے امکانات ہیں اس لیے شارع نے اسے منع کیا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے انہیں مذکورہ بالا اکابر سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد ولد الولد کی بیع ہے اور اس کی شکل یہ ہے ایک آدمی کسی صاحب ناقہ سے کہتا ہے کہ میں تیرے ناقہ کے پیٹ میں جو حمل اس حمل کے جو حمل پیدا ہوگا اس کو خریدتا ہوں. تیرے ناقہ کے پیٹ میں جو ولد ہے اس ولد کے جو ولد پیدا ہوگا میں اس کو خریدتا ہوں. اور یہی تفسیر امام ترمذی اور صاحب ہدایہ نے امام مالک امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ یہاں حبل الحبلہ سے جنین الجنین مراد اور وہ غایت ال اور وہ اجل المبیع ہے. حاصل یہ ہے کہ لوگ مثلا جزور کا گوشت خریدتے تھے اور اس کی غایت یہ ہوتی تھی کہ جب اس اونٹنی کے بچہ ہو اور اس بچے کے بچہ ہو تو پھر میں تم سے اتنا گوشت لوں گا. اب معلوم نہیں کہ اونٹنی زندہ رہے مر جائے, زندہ رہے تو بچہ ہو کہ نہ ہو اور ہو تو اس کے بچہ ہو کہ نہ ہو. ایک مستقل قسم کی منازعہ کی صورت تھی, اس لیے حضور نے اسے منع فرمایا. چلیے وكان بيان يتبايعه اهل الجاهليه كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتجنا قد ثم تنتجل التي في بطنها. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع الملامسه. بيع الملامسه کا بیان. ملامسہ کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں. شافعیہ نے تین تفسیریں دی, اس میں مشہور تفسیر جو امام شافعی سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ کپڑا لپٹا ہوا ہو یا تاریکی میں ہو, بائے مشتری میں بات ہو, بائے مشتری سے کہتا ہے آپ کا چھو دینا ہی آپ کے دیکھنے کے قائل مقام ہوگا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. نمبر دو, بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ بائے مشتری میں بات ہوئی, بائے کہتا تھا اگر تم نے چھو دیا تو یہ تمہارے نام کٹ جائے گا, تمہارا بن جائے گا. نمبر تین, لمس کو قاطع خیار مجلس بتایا جاتا تھا. ہر تینوں صورت پر بے ملامسہ ناجائز ہے. امام مالک اوزائی امام احمد ابن حنبل کے کلام سے معلوم ہوتا ہے بے ملامسہ یہ بغیر دیکھے کوئی چیز بیچی جائے, اور شرط یہ ہو کہ جب مشتری چھو دے گا بے واقع ہو جائے گی. صاحب ہدایہ نے جو تفسیر کی ہے اس کا حاصل کی یہی وقال انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه وبه قال حدثنا سعيد بن عبير قال حدثنا الليث قال حدثنا عبير عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد عن ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذه وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه ونهى عن الملامسه والملامسه لمس الثوب ولا ينظر اليه. وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهي عن لبستين ان يحتوي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بياته اللماس واللباد. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع المنابذه. اس کو کرنا نباز کیا ہے, قید نبیذ سے ماخوذ ہے, خاص قسم کا شربت ہوتا ہے. شریف کہیں یہ لفظ آیا ہے اور پہلے کہیں آیا؟ کہیں نہ کہیں تو آ رہی ہوگا, ہے نا؟ استعمال سما, استعمال سما آیا اسی کے ساتھ, اسی کے ساتھ آیا. چلو کچھ تو پتا چل. نالائق. کتاب الصلات میں ابواب اللباس میں آیا ہے, وہاں یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے امتحان میں آیا تھا, ناظم صاحب نے پوچھا تھا لباس اور نباس کون بزرگ ہیں, اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ کتاب البیوع میں تشریف رکھتے ہیں, بازار میں تشریف لے جاتے ہیں, نظر نہیں آتے. چلیے تو بہت ہی مغفل, میں تو اسی سے تفریح کر رہا تھا, تم تو اس سے بھی آگے نہیں. چلیے وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع المنابذة. اس کو بہت پسند ہے کم وقت کیسے پتا نہیں کیسے میرے خیال سے آیا کہ اس کو پسند ہوگا, کہ آپ کو بچپن میں مجھے بھی پسند ہے لیکن زیادہ پیاز ہو تو نہیں, بہت غصہ آتا تھا پیاز زیادہ ڈالنے سے, کہ کیا کرتے تھے قہر درویش پر جار درویش والد صاحب پکاتے تھے, میں بول تھوڑے سکتا تھا, بس پیاز کو ادھر ادھر کر لیتا تھا, ذرا سا کھاتا تھا, گوشت کھاتا نہیں تھا, چھوٹا آدمی تھا بڑا گوشت نہیں کھاتا تھا, الجن سے نہیں, چھوٹا آدمی چھوٹے گوشت کی طرف مائل ہوتا ہے. تم لوگ بڑے ہو, تم لوگ بڑے بڑے جانور کھاتے ہو, تم تو ہاتھی بھی کھا جاؤ گے. چلیے ایک قوم ہے بچوں ہاتھی کھاتی, جیت صاحب نے بتایا ہاتھی کے شکار کا طریقہ بھی بتایا, وہ کیسے ہاتھی کو پکڑتے ہیں پہاڑوں پر, ابھی بس کبھی دیکھ رہا ہے کہ ہمیں بتا دیجیے ہم بھی کبھی کھا لیں گے. جی پہاڑوں میں تو راستے تنگ آتے ہیں نا کہیں, تو جہاں راستہ تنگ ہوتا ہے پہلے سے لا کے وہاں کیلے کے پتے ڈال دیتے ہیں, اور وہ ہوتا ہے نیچے کو ہی اترتا ہے, تو جب ہاتھی اوپر سے آتا ہے ادھر سے آگ جلائیں گے, اب ہاتھی بھاگتا ہوا آئے گا, جو دوڑتا ہوا تو اس کے پاؤں جو پھسلتے ہیں تو آگے کو ایسے ہو جاتے ہیں, بس جب آگے کو بیٹھ جاتا ہے تو نیچا ہونے کی وجہ سے جلدی سیدھا نہیں ہوتا اور پاؤں پیچھے کے یوں ہو جاتے ہیں, تو لوگ اس کے اندر لا کے موٹے موٹے کیل ٹھونک دیتے ہیں بہت تیزی میں, اور جب کیل ٹھونک کے اس کو مجبور کر دیتے ہیں پھر اس کو کھاتے ہیں, تو کون لوگ یہ ناگا ساگا, ناگا ایک برادری ہوتی ہے جو ننگے رہتے ہیں وہی لوگ کھاتے ہیں. بعض مالکیہ, ہاں مالکیہ کے قول پر ہاتھی کا کھانا جائے. چلیے بابو بھائی مالکی ہو جاؤ بچے, ہر چیز کھاؤ, کیڑا مکوڑا چھچندر چوہا گبڑوڑا سب کھا جاؤ. چلیے باب بیع المنابذہ تھی, منابذہ اس کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے, حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی تو فرماتے ہیں نفس نبض کو بے قرار دے دیا جائے, یعنی یہ کہہ دیا جائے بس تم کو دیکھنے کا حق نہیں ہوگا, جب ہم پھینک دیں گے تمہارے ہاتھ میں ہو جائے. بعض کہتے ہیں بغیر صیغے ہی کے نبض بے ہوا کرتی ہے, بس یہ کہہ دیتا ہے بھائی ہم جب پھینک دیں گے بے ہو جائے گی. پہلی صورت میں اور دوسری میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں تو یہ ہوتا ہے کہ بائے مشتری میں طے ہو جاتا ہے کہ تمہیں کپڑے کو مثلا کھول کر دیکھنے کا حق نہیں ہوگا، کپڑا ڈال دیا گیا بے ہو گئی. اور دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بائیں مشتری سے کہہ دیتا ہے جو کپڑا بھی میں تمہاری طرف ڈال دوں گا اس کی بے ہو جائے گی، آگے کوئی لفظ کہنے کا حق نہیں ہوگا. اور بعض وقت اس کو قاطع خیار مجلس قرار دیا جاتا تھا. صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ دو آدمی سامان کے سلسلے میں بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، جب بائے پھینک دیتا تھا بہ ہو جاتی، یا مشتری کنکری ڈال دیتا بہ ہو جاتی. سینی وقال انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک بن محمد بن یحیی بن حبان وعن ابي زناد الى رجع نبی هريره رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن الملامسه والمنابذة. وحدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد العال قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بياطين الملامسه والمنابذة. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب النهي للبائع الا يحفل الابل والبقر والغنم وكل محفلة. اس باب میں بائع کے لیے بائے کو تحفیل سے ممانعت کا بیان. النهي للبائع الا يحفل، اسی طرح وارد ہوا. اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے تحفیل جائز ہے، کیونکہ نفی کی نفی اس بات کا فائدہ دیتی ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ يحفل میں یا تو لا زائدہ ہے اور یا یہ تاکید ہے اس نحوی کی جو لفظ نحوی سے سمجھ میں آتی ہے. تحفیل کے معنی ہے جمع کرنا. تحفیل اور یہاں مراد دودھ کا جانور کے تھن میں جمع کرنا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ بائے کے لیے تحفیل اللبن فی الضرع ناجائز ہے. اس پر سب کا اتفاق. اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ یہ ممانعت ہر محفلہ کے حق میں ہے یا صرف ابل بقر غنم کے حق میں. مالکیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہر قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام ہے، یہی حنابلہ کے یہاں ایک وجہ ہے. شافعیہ حنابلہ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ممانعت بہیمت الانعام ابل بقر غنم کے ساتھ خاص. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعمیم کے قائل ہیں، اسی لیے ابل بقر غنم کے ذکر کے بعد وکل محفل اتن کا اضافہ فرمایا. بائے کی قید سے اعتراض کیا ہے مالک سے. اگر مالک اپنی کسی ضرورت سے تحفیل کرتا ہے، مثلا مہمان آ رہے ہیں یا عید کا دن آ رہا ہے، تو یہ تحفیل جائز ہے. والمسرات التي سر لبنها وحقن فيه فلم تحلب اياما. حدیث میں مسرات کا لفظ آیا تھا، اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کی شرح کر دی. اور اس کی تشریح میں جتنا کلام نقل کیا ہے وہ سب ابو عبید القاسم السلام کا ہے، اور وہی اکثر اہل لغت کہتے ہیں. حاصل یہ ہے کہ مسرات اسم مفعول کے وزن پر تسریہ سے ماخوذ ہے جو تفعیل کا مصدر ہے، جس کے معنی ہے حبس الماء، کہا جاتا ہے سرت الماء اذا حبست، اور مسرات وہ جانور ہے جس کے تھن میں دودھ کو محبوس کر دیا جائے. امام شافعی اور ابو علی قالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسرات وہ جانور ہے جس کے اخلاق تھنوں کو باندھ دیا گیا ہو، اور سر کے معنی ہے ربط و اخلاق ناقط اوشاد. علامہ ابو عبید فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو یہ لفظ مسرات بالالف نہ ہوتا بلکہ مسررہ برا عین ہوتا اگر باب التفعیل سے ماخوذ ہوتا، یا مسرورہ ہوتا اگر مجرد سے ماخوذ ہوتا. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو عبید کا کلام حسن ہے لیکن شافی کی بات بھی صحیح ہے، اہل عرب اپنے جانوروں کے تھنوں کو باندھ دیا کرتے تھے، اسی لیے ان کا مقولہ ہے العبد لا يحسن الكر ولكنه يحسن الحلب والسر، اور مالک ابن نویرہ کہتا ہے فقلت لقومی هذه صدقاتكم مسررۃ اخلاقها لم تجرد. واصل التفريع في حفظ الماء قال منه صفيت الماء اذا حبسته وبه قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه بخير نظره بعد ان يحلبها ان شاء امسك. يعني تسريع کے بعد اگر کسی نے جانور خرید لیا تو دودھ دوہنے کے بعد مشتری کو اختیار ہوگا چلیں انشاء امسک و انشاء ردہ و ساعت امر، جانور لے دے اور چاہے واپس کر دے و ساعت امر یعنی تمر واپس کرے رات کے واپس کرنے کا مسئلہ آگے آ رہا ہے. وإذ قرأ نبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسمي قارن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ساعة تمر وقال بعض من ابن سيرين ساعة من طعام وهو بالخيار ثلاثا وقال بعض من ابن سيرين ساعة من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر اكثر وبه قال حدثنا تمر اكثر يعني اكثر رواد لفظ التمر هي نقل فيها وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع من تمر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقى البيع. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ابن مسعود رضي الله عنه قال ہے کہتے ہیں شاة محفلة اگر کسی نے خریدی اور واپس کر رہا ہے تو ایک ساع تمر واپس کرنا ہوگا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لبعض ولا تصرف الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سقطها ردها وصاع من تمر. وبالاسناد من التمر وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ان شاء رد المسرات وفي حلبها صاع من تمر وفي حلبتها ساؤن تمرین. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بیان فرما دیا کہ بائے کے لیے تحفیل جائز نہیں ہے، اب یہ بتاتی ہیں اگر کسی شخص نے مسررات جانور خرید لیا تو ایسی صورت میں اگر اس کا دین چاہے تو وہ اس کو واپس کر سکتا ہے، اور واپسی کے ساتھ ایک ساتھ تمر واپس کرنا پڑے گا. مسرات جانور اگر کسی نے خریدا تو اس میں اختلاف ہے کہ وہ اس کو واپس کر سکتا ہے یا نہیں. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ واپس کر سکتا ہے. یہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اصحاب کمالی نے نقل کیا, لیکن امام ابو حنیفہ امام محمد فرماتے ہیں واپس کرنے کا حق نہیں ہے. خریدنے کے بعد جانور کا دودھ تو کم و بیش ہو جایا ہی کرتا, بعض وقت یہ کمی بیشی جانور جگہ کے بدل جانے سے بھی پیش آتی ہے, لیکن جمہور علماء نے حنفیہ کے اس طور پر اتفاق نہیں کیا, اس لیے کہ ایک تو ہے کسی جانور کو خریدنا اور بائے کی طرف سے اس میں کوئی تصرف نہیں پایا گیا, وہاں اگر دودھ میں کمی بیشی آ جائے تو ظاہر سی بات ہے جگہ بدلنے پر, موسم بدلنے پر, اسی طرح چارہ بدلنے پر اثر پڑتا ہے, مالک کے بدلنے پر بھی اثر پڑ جاتا ہے, ہاتھ بدلنے سے بھی کمی بیشی آ جاتی ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ بائے کی طرف سے کوئی عمل پایا گیا, یہاں یہی دوسری صورت ذکر کی گئی ہے. اور اس صورت میں شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل ضابطہ سنایا ہے کہ اگر مسرات جانور خریدا گیا اور مشتری کو پسند نہیں ہو تو وہ واپس کر سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ایک سا تمر واپس کرنا ضروری ہوگا. آپ نے یہاں پہنچ کر نصوص عامہ اوف بالعقود وغیرہ سے استدلال کیا ہے. جمہور علماء اس روایت مسرات کے سلسلے کی مخصوص احادیث سے استدلال کرتے ہیں. حنفیہ نے ان احادیث کے چار جوابات دیے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ مسرات کی احادیث قابل استدلال نہیں ہے, اس لیے کہ ان میں اضطراب ہے. دیکھو صحیحین میں سام من تمرین ہے اور مسلم میں سام من طعام لا سمرا ہے, بزار میں سام من بر لا سمرا ہے, ابو داود میں مثل لبنها قمحن و مثل لبنها قمحن ہے, مسند احمد میں ایک لفظ میں سام من طعام و سام من تمرین آیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اختلاف اس وقت قاضی ہوتا ہے جب سب وجوہ اختلاف ہم درجہ, اور یہاں یہ بات نہیں ہے بلکہ اکثر روات میں ساؤ من تمرین کہا ہے. امام بخاری اسی لیے فرما چکے التمر اکثر, تمر اکثر ہے یعنی عام روات لفظ تمر ہی نقل کرتے ہیں, لہذا اسی کو رجحان حاصل ہوگا. نمبر دو, بعض حنفیہ نے یہ جواب دیا کہ یہ حدیث مرجوع ہے اس لیے کہ یہ اصول کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف, احادیث کے خلاف, اجماع کے خلاف اور امت اور قیاس کے خلاف, قیاس کے خلاف اور اجماع کے خلاف ہے. اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ قرآن کریم میں وارد ہوا کیا کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے, تم اس کے مثل زیادتی کر سکتے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اعتداء کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر مسئلہ جانور سے انتفاع کا ہے. بائے نے محفل جانور بیچا, مشتری نے اس سے انتفاع حاصل کر لیا, اب اگر واپس کرنا چاہتا ہے تو ایک سا تمر دے دیتا کہ بائے کی اشتسوئی ہو جائے. نمبر دو, یہ حدیث سنت کے خلاف صحیح ہیں میں منا تقشن پوما علیہ نصیب شریک ہی ان کا نمو سرن وارد ہوا ہے. معلوم ہوا کہ کسی کا حق ادا کرنے میں تقویم کیا جائے پیتبار ہوگا, قیمت لگائی جائے. اسی طرح مسند احمد نے اور اصحاب سنن نے ایک حدیث نقل کی ہے, الخراج بالزمان, خراج کا اعتبار زمان پر ہوتا ہے, جو جس کے زمان میں ہو وہی اس کے فوائد کا ذمہ دار ہوتا ہے. لہذا جب یہ جانور خرید کر آ گیا تو اب مشتری کے زمان میں داخل ہو گیا اور اس سے جو دودھ برآمد ہوگا وہ مشتری کی ملک ہوگا, پھر بائے کو ایک ساتھ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو ہے کسی کا کسی کی ملک میں پہنچ جانا اور وہاں اس سے فائدہ حاصل ہو جانا, اور ایک ہے مسرات کا مسئلہ, وہاں جو دودھ آیا ہے وہ بائے کے یہاں سے آیا ہے, تھن میں جمع ہو کر آیا ہے, یہ مشتری کے یہاں پیدا نہیں ہوا. نمبر تین, یہ حدیث اجماع کے خلاف ہے, اس لیے کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر شے ذوات الامثال میں سے ہو اور امثال